Apa ngene iki sing jenenge korban janji? Wis sambyar aku kutu kepiye metu ngendi supaya ketemu kowe? Biar loro sing tarasake kowe lunga ninggalke aku nang kene. Wis kepancut ambyar, ambyar koyo ngene. Manis janji sambyar loro sing tarasake kowe lunga ninggalke aku nang kene. Wis kepancut ambyar, ambyar koyo ngene. Manis janji ngene.